ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनसठ साल के पहले 1957 ख्रिस्ताब्द में इस दिन पर हमारा परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद विश्ववासियों का हित के लिए संन्यास ग्रहण किए थे। श्रील प्रभुपाद पहले से शुद्ध भक्त भगवान चैतन्य महाप्रभु के विशेष दूत थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पृथ्वी ते आचे जतो नागरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस पृथ्वी में जितने भी ग्राम है, जितने भी नगर है, सब में मेरा दिव्य नाम प्रचारित होगा। वो भविष्यवाणी पूर्ण करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनका दिव्य धाम से श्रील प्रभुपाद को भेज दिया हमारे बीच। तो श्रील प्रभुपाद आजन्म और जन्म के पहले भी महाभगवत भगवान के प्रिय पार्षद थे। तो इनका संन्यास ग्रहण करने का क्या आवश्यकता था? तो इस विषय विचार करने में हम एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में। श्रील प्रभुपाद शक्तिमान भक्त है, हम शक्त्यावेश अवतार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अवतार है, क्योंकि उन्होंने भगवान का दिव्य धाम से आया है, अवतरित हुए। दो शब्द है, अवतरित होना और पतित होना। हम जो भद्र जीव है, हम भगवान का धाम से पतित होकर इस धरा धाम में आए हैं, और भगवान और उनके प्रिय पार्षद तो एक ही दिव्य धाम से आते हैं इस भौतिक संसार में, लेकिन वे पतित नहीं हैं। वे आते हैं हमको उद्धार करने के लिए। तो भगवान अनेक अवतार लेते हैं हमको उद्धार करने के लिए, और भगवान के प्रिय शुद्ध भक्तों जो उनका धाम से आते हैं उनके आदेश के अनुसार उनको भी अवतार बोलते हैं। इसका अर्थ नहीं है कि वे भगवान है, वे शक्त्यावेश अवतार बोलते हैं। शक्त्यावेश इसका मतलब किसी विशेष हेतु से शक्ति संचारित है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की कृपा शक्ति, प्रेम शक्ति से संचारित हुए कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए, और विशेषकर पृथ्वी ते आचे जतो नागरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, इस भविष्यवाणी की पूर्ति करने के लिए श्रील प्रभुपाद शक्त्यावेश थे। चैतन्य महाप्रभु की शक्ति से आविष्ट हुए। देवकी नंदन दास एक वैष्णव कवि, एक गुण कीर्तन में, वैष्णव गुण और नाम कीर्तन में कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के बारे में, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जाने जाने। चैतन्य महाप्रभु के सब पार्षद पूर्ण शक्तिमान है, इतना शक्तिमान है कि सब पूरा जगत का उद्धार कर सकते हैं। फिर भी वो विशेष सेवा चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद को प्रदान किया है। तो श्रील प्रभुपाद शक्तिमान थे, कैसे? चैतन्य महाप्रभु की प्रेम शक्ति, भक्ति, प्रचार शक्ति से संचारित हुए। तो श्रील प्रभुपाद उस प्रकार शक्तिमान थे। वो शक्ति कहां से मिले? भगवान से। भगवान शक्तिमान है और सब जीव शक्तिहीन है। अगर किसी व्यक्ति में हम विशेष शक्ति देखते हैं, समझना चाहिए कि वो शक्ति भगवान से आते हैं और हमें भी शक्ति है। हाथ उठाना ऐसे, वो शक्ति कहाँ से आता है? वो भगवान से आता है। हम ऐसे हाथ उठाते हैं, हम उसके बारे में चिंतन भी नहीं करते, ऑटोमेटिक जैसे होते। लेकिन अगर ओ भगवान वो शक्ति प्रत्याहार करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मेरी खुद की अनुभूति थी एक बार करीब 20 साल के पहले, तो शीतकाल में गुजरात में था और सुबह का समय उठा लेकिन हाथ नहीं उठ पाया, एकदम शक्त हो गया। उसमें शक्ति था लेकिन वो वायु दोष से तो लकड़ी जैसे हो गया, बन गया, इसलिए नहीं उठ पाए। तो हम नहीं सोचते, हम वैसे सब काम करते, ब्रश करते ऐसे। लेकिन अगर भगवान हमको शक्ति नहीं देते तो सरल काम तो वो भी हम नहीं कर सकते। तो भगवान सबको शक्ति देते और किसी विशेष भक्त, किसी विशेष असुर को भी भगवान शक्ति देते। जैसे हिरण्यकशिपु, कैसे हिरण्यकशिपु इतना शक्तिमान था कि भगवान के साथ लड़ाई कर सकता? वो शक्ति, जिनसे शक्ति मिली इनके साथ लड़ाई की। हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज, इनके छोटा पुत्र से पूछे कहां से शक्ति मिलते? हा, क्योंकि हिरण्यकशिपु बहुत दीर्घ समय में कठोर तपस्या करके शक्ति मिली, जिससे ब्रह्मा जी बाध्य था इनको आशीष देना, जिससे वे शक्तिमान था पूरा जगत के निवासियों को परेशान देने के लिए। और प्रहलाद महाराज से छोटा सा बालक था तो कुछ भी तपस्या समय नहीं था। वो उसका वो 5 साल वर्ष का उम्र, तो समय नहीं था और क्षमता भी नहीं था प्रहलाद महाराज का तपस्या करना, तो कुछ भी नहीं किया। फिर भी हिरण्यकशिपु सभी प्रकार प्रयास किया प्रहलाद महाराज का वध करना, फिर भी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को जीत लिया। और हिरण्यकशिपु प्रहलाद से पूछे तो कैसे कहा से शक्ति मिली हा? और प्रहलाद महाराज का उत्तर, जिनसे मैंने मिला था वो जैसे आप मिला था, तो एक ही शक्ति के स्रोत, सबके शक्ति के स्रोत है भगवान विष्णु। और हिरण्यकशिपु इसी बात सुन के बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि हिरण्यकशिपु सोचा कि मेरी शक्ति तो मैं खुद मिले तो तपस्या करने से मैंने, लेकिन सर्व कारण कारणम भगवान विष्णु सबको शक्ति दाता है। तो श्रील प्रभुपाद भक्ति शक्ति से बहुत शक्तिमान थे। और चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम शक्तिमान भगवान है। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए भी प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया है। और उसका कारण क्या था? चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले, चैतन्य चरितामृत में वो पूरा वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत में आए थे कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, व्रज प्रेम, विशेषकर व्रज प्रेम का प्रचार करने के लिए। उनका उद्देश्य था कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, हरि नाम प्रचार करना। परंतु गृहस्थ आश्रम में, वे गृहस्थ आश्रम में थे और नवद्वीप निवासियों, निमाय, उनका नाम निमाय था, निमाय पंडित, निमाय को उनके समान जैसे मंत्र कि ये निमाय पंडित है, ठीक है पंडित है, लेकिन उसका हक नहीं है हमको किसी भी उपदेश देना। तो क्योंकि कुछ लोग अपराधी थे चैतन्य महाप्रभु के प्रति, और चूंकि वो लोग समझेंगे वो ये निमय पंडित गृहस्थ है तो हम जैसे भौतिक भोग विलासी है और कोई विशेष आदमी नहीं है, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया, जिससे लोग उनका प्रचार की महत्व समझ लेंगे, या जिससे लोग इनका उपदेश को महत्व देंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का विचार था कि यदि मैं गृहस्थ आश्रम में रहूंगा तो लोग मुझको एक साधारण व्यक्ति जैसे मानेंगे, और मेरा वचन, मेरी वाणी जिससे लोग लाभान्वित होंगे तो पूरी गंभीरत्व से नहीं सुनेंगे कोई, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है, अंतर्यामी, सबके हृदय में विराजमान है। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए संभव था सब के हृदय के अंदर से सबका विचार बदलाना, परंतु चैतन्य महाप्रभु वैसे नहीं किया, क्योंकि भगवान हमको थोड़ी सी स्वतंत्रता देते, उस स्वतंत्रता से हम निर्णय कर सकते हम क्या भगवान का उपदेश ग्रहण करेंगे अथवा नहीं करेंगे, हम मानेंगे मैं कृष्ण का दास हूं या ना मानेंगे। तो इतने से स्वतंत्रता देते हैं हमको भगवान। तो वो एक बात है कि बलपूर्वक भगवान किसी को भक्त नहीं बनाते, वो तो प्रेरणा देते हैं, फिर भी उस सब का स्वयं का निर्णय करना चाहिए, मैं भक्ति करूंगा कि नहीं। दूसरी बात है कि चैतन्य महाप्रभु का प्रचार उनकी एक लीला है, और एक्चुअली वास्तव में यदि हम विचार करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु का के प्रत्येक लीला में हम बहुत बहुत सूक्ष्म उद्देश्य निकाल सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान है और इनकी लीला बहुत गंभीर है, सब कुछ मनुष्य की बुद्धि से समझना संभव नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण किए थे जिससे अपराधी जन, उदासीन जन उनका वचन, उनका प्रचार मानेंगे और संन्यास ग्रहण करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के ओर चले गया और वृंदावन नहीं गए, शांतिपुर आए थे अद्वैत आचार्य का घर में, और इनकी माता और सभी भक्तों का निवेदन से उन्होंने वृंदावन नहीं जाकर पुरी धाम गए थे और वहां से दक्षिण भारत, पश्चिम भारत परिभ्रमण किया है। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु प्रचार किए थे सन्यासी के रूप में। उस समय अभी तक भारतीय संस्कृति में सन्यासियों को विशेष सम्मान देना है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण विषय है आध्यात्मिक प्रगति। भौतिक प्रगति के लिए भी विचार है, व्यवस्था है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक प्रगति। और सन्यासी कौन है? सन्यासी है ऐसे व्यक्ति जो सभी प्रकार की भौतिक आशाएं, इच्छाएं और व्यवस्थाएं छोड़ के और इंद्रिय विषय सुख छोड़ के आप बाद में कहो, बाद में सब कुछ परित्याग करते हैं आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए और विशेषकर प्रचार करने के लिए। तो इस प्रकार संन्यास ग्रहण करने से चैतन्य महाप्रभु को सभी प्रकार के लोग कृष्ण भक्ति वाणी प्रचार किए हैं, और इसी उद्देश्य से भी श्रील प्रभुपाद संन्यास ग्रहण किए थे। वे गृहस्थ आश्रम में भी और उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में भी वे पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त महाभागवत परमहंस शुद्ध वैष्णव थे। परंतु सामान्य लोग इनका महत्व नहीं समझा, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने संन्यास ग्रहण किए थे। उन्होंने कहा कि मैं राजी नहीं था संन्यास ग्रहण करना, बड़े विचित्र की बात है। उन्होंने कहा कि कहीं बा स्वप्न में मेरे गुरु महाराज आए थे और मुझको आदेश दिए संन्यास ग्रहण करो, और जगे हुए श्रील प्रभुपाद ने सोचे, श्रील प्रभुपाद स्वयं ऐसे बताए कि मैंने अच्छा नहीं लगा वो प्रस्ताव। तो उस समय श्रील प्रभुपाद तो वानप्रस्थ थे और काफी कठिनाई भी ग्रहण किया, तपस्या किया है, तो वृंदावन में रहते थे और इनके पास पैसा बहुत कम था और वे बहुत संघर्ष करके बैक टू गॉडहेड पत्रिका निकला और परिवेशन किया। श्रील प्रभुपाद पूरा प्राण अर्थ ध्या वाचा वचन प्रदान करके पूरा समर्पित थे इनके गुरु महाराज की वाणी का प्रचार करने में। फिर भी उनके गुरु महाराज कही बा उनको आदेश स्वप्न में, क्योंकि उस समय उनके श्री गुरुदेव श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर अप्रकट हुए, अर्थात भगवान के धाम चला गया कई सालों के पहले। तो श्रील प्रभुपाद बताए कि वो प्रस्ताव में अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा, तो कि मैं कैसे सन्यासी होऊंगा, ऐसे सोचे उनका दैन्य भाव से। और उनके एक गुरु भाई श्री भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, वे भी श्रील प्रभुपाद को बार बार बोले आपको संन्यास ग्रहण करना चाहिए। संन्यास नहीं लेने से अच्छी तरह प्रचार करना संभव नहीं है, ऐसे बोले। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के ने नय जय कृष्ण तत्व वेत श्री गुरु हॉय। तो संन्यास ग्रहण करना अथवा ग्रहण नहीं करना वो तो बात नहीं है, यदि कोई व्यक्ति जो भी अवस्था में हो अच्छी तरह कृष्ण तत्व विद है और दूसरों को वो कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए समर्थ है तो वो व्यक्ति गुरु है। परंतु बात है कि हम लोग नहीं समझते, हम लोग अभी तो आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी है, ये कृष्ण भक्ति तो आम आदमी के लिए सब के लिए है, लेकिन वास्तव में ब्रह्मांड भ्रमते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद है भाई भक्ति लाता भी, सब लोग तो नहीं लेते। तो श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य था चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य से अभिन्न, सबको कृष्ण भक्ति प्रचार करना, सबको। लेकिन आम लोग तो कृष्ण भक्ति से उदासीन है और कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के लिए उत्साही नहीं है। तो फिर भी हिंदू समाज में उस समय भी आम लोग का काफी सम्मान था, सम्मान था सन्यासियों को, जो और कुछ लोग संदेह भी किया श्रील प्रभुपाद स्वयं संदेह है। श्रील प्रभुपाद जब युव काल में उनके एक प्रिय बंधु उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास ले जाना चाहता तो श्रील प्रभुपाद राजी नहीं थे। श्रील प्रभुपाद साधु मैं युवक होते हुए भी इस जीवन में काफी साधु देखा था बस, और साधु लोग को नहीं देखना मुझे मालूम है क्या वो साधु सब गंजा लेने वाले। और कुछ लोग साधु है तो दिन का समय साधु पोशाक पहनते है और भिक्षा मांगते है और शाम को वापस जाते है घर। बीवी है हम दो उस समय हमारे दो हमारे कम से कम 6-7 था। बीवी पूछते तो कैसे कलेक्शन था ऐसे साधु काफी देखा था। शिल प्रभुपाद स्वयं पंडित नेहरू का गलत प्रचार करने के पहले साधु लोग को अविश्वास किया है या संदेह किया। पंडित नेहरू का प्रचार है कि धर्म से इंडिया नष्ट हो गया है तो अभी धर्म छोड़ो फैक्ट्री बनाओ। ये सब साधु सब भंडा है। तो गौरिया मठ में आने के पश्चात श्रील प्रभुपाद और विशेषकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का दर्शन प्राप्त करके श्रील प्रभुपाद का विश्वास आया था उनका हृदय में कि इस संसार में आधुनिक जमाने में भी वास्तविक साधु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके शिष्यों। तो फिर भी श्रील प्रभुपाद पहले राजी नहीं थे संन्यास ग्रहण करना और इन्होंने कहा कि मेरे श्री गुरुदेव मेरे गुरु भाई भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज के द्वारा मुझको बल पूर्वक संन्यासी करवाया। हाँ तो इनका संन्यास लेने के पश्चात उन्होंने और भी इनके गुरु महाराज का आदेश पाश्चात्य देशों में प्रचार करना विचार किए थे। तो पहले से उनका उद्देश्य था भारत के बाहर भक्ति प्रचार करना। जीव का उद्धार करने का हेतु से श्रील प्रभुपाद वृंदावन में रहते थे उनका निवास स्थान। श्री रूप और श्री जीव गोस्वामी के चरण रज में श्री राधा दामोदर मंदिर में श्रील प्रभुपाद ने कहा कि वो राधा दामोदर मंदिर मेरा नित्य निवास है सनातन निवास। और जीव का पतित जीवों का उद्धार करने के लिए श्रील प्रभुपाद उनका प्रिय वृंदावन धाम के बाहर जाकर अमेरिका गए थे। वास्तव में श्रील प्रभुपाद वृंदावन को त्याग नहीं किया उन्होंने इनके हृदय में अमेरिका गए इनके हृदय में वृंदावन लेके चले गए और वृंदावन स्थापन किया अमेरिका में और बहुत अमेरिकन लोग विशेषकर युवकों में वृंदावन स्थापन किया उनके हृदय में। तो इस दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन श्रील प्रभुपाद ने संन्यास ग्रहण किया है जीवोद्धार करने के लिए। तो वो जीवों में हम शामिल है और हम श्रील प्रभुपाद की कृपा जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा अभिन्न है, हम श्रील प्रभुपाद की कृपा प्राप्त किए हैं। तो प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो संन्यास ग्रहण करते हैं उनका वचन लोग तो उसको बहुत महत्व देते हैं, ऐसा ही नहीं? आप सब बताइए। तो इस भक्ति तत्व ज्ञान और भक्ति जीवन जो हम मिला श्रील प्रभुपाद की कृपा से, वो भक्ति हम दूसरों को देना चाहते हैं। ये दूसरों को देना प्रचार बोलते हैं। तो कृष्ण भक्ति के बिना इस पूरा जगत मरुस्थल जैसे है, कुछ रास नहीं है, सब सूखना है, सूखा है। तो कृष्ण भक्ति प्रचार करने का हेतु से श्रील प्रभुपाद संन्यास ग्रहण किया है। तो सबके लिए आवश्यकता नहीं है, किसी के लिए आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो अभी लगभग निवृत्त है, जो श्रील प्रभुपाद जैसे जिम्मेदार गृहस्थ थे, उत्तरदायी गृहस्थ थे, और अभी उनके बच्चे बड़ा हो गया, सेटल्ड हो गया, तो आप भी, आप में कुछ भक्त पुरुष का शरीर धारण करने वाले संन्यास ग्रहण कर सकते, जिससे इस भक्ति तत्व ज्ञान, भक्ति जीवन प्रचार, जिससे आप वो प्रचार करने के लिए अनुकूल स्थिति मिलेंगे, जिससे आप और बल से और उत्साह से भक्ति प्रचार कर सकेंगे। तो इस दिन में आप इस प्रस्ताव के बारे में सोच सकते हैं, और यदि आप सोचेंगे तो कल भी सोचेंगे, ऐसा नहीं है कि आज मैं सोचूंगा, एक साल के बाद भी सोचूंगा, दो साल के बाद भी। चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना एक मात्र उपाय है इस मानव समाज जो अभी बहुत स्थिति बहुत बहुत बहुत खराब है, इसका उद्धार करने के लिए एकमात्र उपाय है कृष्ण भक्ति प्रचार। तो जैसे श्रील प्रभुपाद भारत के बाहर चला गया संन्यास ग्रहण करके कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए, तो इस प्रकार आप सभी भक्तों में भी कहीं भक्त संन्यास ग्रहण करके और ज्यादा शक्ति से प्रचार कर सकेंगे। श्रील प्रभुपाद बार बार चैतन्य महाप्रभु का एक वचन प्रचार किया है, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म, जा जन्म सार्थक करी करो फर उपकार। विशेषकर लोग जो भारत भूमि में सुदुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उनका कर्तव्य है चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार जन्म सार्थक करना, अर्थात कृष्ण भक्ति से शुद्ध होना और परो उपका, परो उपका इस शब्द का मतलब नहीं है स्कूल हॉस्पिटल गरीबों को, स्कूल हॉस्पिटल बनाना और गरीबों को खिलाना, वो भौतिक उपकार है। और पर उपकार, परम उपकार है कृष्ण भक्ति प्रचार करना। हरे कृष्णा। सो एनी क्वेश्चन, अगर किसी का प्रश्न हो जैसा अभी पूछे। डिड यू गेट ए कॉर्डलेस माइक? नहीं। अगर किसी के प्रश्न हो तो आप कागज पर लिख के मुझको दे दे या पीछे से जोर से बताए। Question from someone else, my colleague. Okay, is it anything to do with the class today? Yeah, it is. Okay. Prabhuji, when I was chanting, the guy asked me, why you always, in Srimad Bhagavad Gita, it is written that God, Krishna says, just surrender unto me, and I will, free you from all the sins. So we should directly surrender to Krishna. It's okay. But why you do always Jai Prabhupada? He was asking me that. It's difficult to see what the connection with the... I spoke about Prabhupada saying... why Jai Prabhupada? Because in Bhagavad Gita, Krishna mentions Acharya Upasanam. One should worship the Acharya. It's following Bhagavad Gita. Krishna specifically mentions... Elsewhere in Uddhava Gita, which is Bhagavad Gita topics expanded, Krishna says, Acharyam mang vijani annavamanyeta karhichitna martya buddhya suyeta sarvadeva mayo guru. He explains why there should be Acharya Upasanam, worship of the Guru. He says that you should know the Guru to be non-different from myself, and not disrespect him in any way, not think of him as an ordinary person subject to death, nor be envious of him. You should know that the Guru is the representative of all godly people. So that's why. Because Krishna says, Savadaman Parichajaj, that's not the only instruction in Bhagavad Gita. It's not a one-verse book. That's part of surrender. Chaitanya Mahaprabhu is Krishna. He came and he explained the process of bhakti in 64 processes, beginning with Guru Padashayastasmat Krishna Shikshanudikshanam Vishrambhena Guru Seva. The first four are to take shelter at the lotus feet of a guru, to take instruction from him, to take initiation from him, and to serve him with affection. So there you go. And we could go on. Krishna himself accepted a guru, even though he's the Supreme Lord, just to show how one has to respect the guru. Why should we not say Jai Prabhupada? He gave us Krishna. So what do we do? Just to say, just pretend he's just someone else? Why are you envious of him, you rascal? You want us to say Jai you, what have you done? So tell him that. Why are you an envious rascal? Well, I'm very new to the bhakti, that's why I was not able to explain it. So now you can tell him, you're a rascal. Thank you. para upaka. What is that? Punya par. What is that? Pirapa. I can't read it. Can you read it? You can't read it either. Yeah. Speak in the mic. Can you work out what that says? Bharat Bhumit For you, it doesn't make any difference. If you take it to be the whole world or the present India, which has on its stamp written Bharat, for you it's the same. Because you were born, either you take it small or big, you were born there, so you should make your life successful by Krishna conscious and help others. You can take it either way. Generally, Srila Prabhupada interpreted as meaning people born in the land which is presently known as India. Where were you born? Kolkata. Okay. That falls within the present land of India. What is this? You can't work it out either? I think he's saying the first thing is the same by Kabir. Para upakar punya. Para upakar, you get punya. And by parapira, when you're creating trouble... Parapira, pap. Yeah. Para, ye Kabir vachan. Para upakar punya, parapira, papa. So upakar kya hona chahiye? Kya upakar kya hona chahiye? Shresht upakar hai. Jo purna or shashvat hai. Apurna or shashvat upakar to shresht nahi hai. Jaise एक भूखी आदमी है, उसको खिलाना, वो उसका उपकार होते हैं ना, और कई घंटे के बाद वो फिर भूखे होंगे। यदि हम वो आदमी को कुछ उपाय देते हैं, जिससे वो भूखी नहीं रहेगा, वो खुद कुछ पैसा कमा सकता, जिससे वो अनाज इत्यादि खरीद सकते, वो केवल एक बार या दो बार खिलाने से अच्छा है ना? तो यदि हम उस उपाय देते हैं जिससे किसी व्यक्ति का और भी दुख नहीं होगा, वो श्रेष्ठ उपकार है ना? और सबका दुख होते हैं, जन्म मृत्यु जो आदि दुख, तो श्रेष्ठ उपकार है वो उपकार जिससे हम जन्म मृत्यु जो आदि दुख से बच सकते हैं, और जिससे हमारी पूरी आशाओं की पूर्ति होती है। सब लोग की आशा क्या है? सदैव सुखी होना। तो सदैव सुखी होना संभव है शुद्ध कृष्ण भक्ति में, कोई दूसरा उपाय से नहीं है। कृष्ण भक्ति से पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु सब बंद हो जाते हैं, और हम भगवान की धाम जाते हैं, वहां पर सनातन काल में भगवान का आनंदमय सेवन में भाग लेने के लिए। तो श्रेष्ठ उपकार है वो उपकार जिससे और भी दुख नहीं होगा, जिससे पूर्ण शाश्वत आनंद मिलता है, वो है कृष्ण, शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। Kreshagni Shubhada Moksha Lakuta Krit. Shuddh Bhakti ke Pratam Teen Lakshan Yehe. Ki Sabhi Prakar ke Klesh Kash Katenai Se. Hamko Mukt Karte Hai. Kreshagni Shubhada Paripurna Shubh Ham Milte Krishna Bhakti Se. Aur Keval Moksh Prapti. Sirf moksh prapti. Keval moksh. Wo ek prakar ka moksh. Wo chota jaise. Agar hum Krishna bhakti sagar mein dub jate. Usme wo anand. Itna mahan hai ki keval janma mrityu wo sab dukh se bachana. Wo bahut छोटी बात जैसे हम मानते हैं. कृष्ण भक्ति इतना महान है. ओके, एक और प्रश्न. प्रभुपाद मेंशन्ड ऑल परफेक्शन इज अचीव्ड बाय रीडिंग माय बुक्स, देन व्हाई शुड यू राइट सो मेनी बुक्स? बिकॉज श्रील प्रभुपाद टोल्ड अस It's not that we're going to destroy every book in the universe and only keep Prabhupada's books. By reading those books, we become in the Prabhupada's books are kirtan. By reading them, we become glorified to do more kirtan. It's a pretty envious question, isn't it? Bhagavatam said that one should accept sannyas ashram at the age of 50. With the current time, people are getting married at 30, 35, having kids at the age of 40. What's the right age in? Better get married young. Yeah, Prabhupada wanted to reestablish vanashram dharma, which means includes getting married young, finishing the family business, and when... The age of 50 is actually a very good age. If you've lived your life well in Krishna consciousness, then you have experience, knowledge, and still bodily strength. It's just the right age to really put all that you've learned both by acquiring knowledge formally and informally. Experience. It's the age we see when people become heads of state, generally, isn't it? Of course, in America now, there's a couple of old people standing up, but they're both brash like inexperienced youngsters. Anyway, let's not talk about American politics. But, it's the age when people they're both mature, and have life. So it's a very good age for sannyas. Is it's not sannyas in Krishna consciousness, in especially in the line of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, is not meant exactly for renouncing the world. Of course that's there, that's the very meaning of sannyas, but it's meant for giving to the world all that you've learned. Giving up the small family to really have Vasundhaiva Kutumbakam. That's what it's meant for para upakar. Okay, so we should finish. You don't want to, but... One of the words about Mali Maharaj or Onam, being Onam, it's one of the books. Really? In my diary, it shows not today. This weekend, make mention. Today is Haridash Thakur's disappearance. Yep. Okay. Okay.